يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وكن فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين صدق الله العظيم صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مجھے, جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت مدد اللہ کا لکھا ہوا کلام انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھیے, انشاءاللہ عز و جل بہت سرور حاصل ہوگا. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سر گنبد کی زیارت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کچھ ایسا ہو کرم ماہِ رسالت یا رسول اللہ, کچھ ایسا ہو کرم ماہِ رسالت یا رسول اللہ. کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ, کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل پیست کا خادم, صحابہ کا گدا ہوں اور اہل پیست کا خادم, یہ سب ہے کی نظرِ عنایت یا رسول اللہ, یہ سب ہے آپ کی نظرِ عنایت یا رسول اللہ. دل سے الفت اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ یا رسول اللہ مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے مدینے میں ببیے پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ ببیے پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ نمازوں کبھی آقا نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہوتی کبھی آقا پڑھوں پانچو نماز با جماعت یا رسول اللہ پڑھوں پانچو جماعت یا رسول اللہ میں گانے باج اور فلموں ڈراموں کے گناہ چھوڑوں میں گانے باج اور فلموں ڈراموں کے گناہ چھوڑوں تلاوت یا رسول اللہ پڑھوں نعتِ کروں ہر دم تلاوت یا رسول اللہ حسد وعدہ خلافی جھوٹ چغلی غیبت و گالی مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا رسول اللہ میرے اخلاق اچھے ہو میرے سب کام اچھے ہو میرے اخلاق اچھے ہو میرے سب کام اچھے ہو بنا دو مجھے کو تم پابند سنت یا رسول اللہ بنا دو مجھے کو تم پابند سنت یا رسول اللہ بہت کمزور ہوں قابل نہیں ہرگز عذابوں کے بہت کمزور ہوں قابل نہیں ہرگز عذابوں کے خدا را ساتھ لے جنت یا رسول اللہ خدا را ساتھ لے جا نہ جنت یا رسول اللہ مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبائے تبلی مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبائے تبلی شاہ دیتا پھرونے کی کتابت یا رسول اللہ شاہ دیتا یا رسول اللہ شہادتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شہادتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا میرے ماں باپ پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا سگے عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات پر سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات پر سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سب گنبد کی زیارت یا رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ کر بیان سنیے، اگر آپ تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے حرم مکہ میں داخل ہو کر طواف شروع کیا اور عام لوگوں کو طواف کرنے سے منع کر دیا، لیکن ایک عربی خلیفہ کے آگے چلتے ہوئے اس کے ساتھ طواف کرنے لگا۔ خلیفہ کو یہ بات ناگوار گزری، اپنے دربان کی طرف متوجہ ہوا، گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ اس کو منع کریں۔ دربان نے آگے بڑھ کر اس عربی سے کہا، اے بدو، طواف نہ کر تاکہ مسلمانوں کا امیر طواف کر لے۔ اس عربی نے جواب دیا، اس مقام اور بیت حرام میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب برابر ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جب ہارون رشید نے عربی کا یہ جواب سنا تو دربان کو روکنے سے منع کر دیا، پھر بوسہ دینے کے لیے حجر اسود کے پاس آیا تو عربی نے اس سے پہلے بوسہ دے دیا۔ جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھی تو عربی پھر آگے بڑھ کر اس سے پہلے نماز ادا کر لی۔ جب ہارون رشید نماز و طواف سے فارغ ہوا تو دربان کو حکم دیا کہ عربی کو میرے پاس لاؤ۔ دربان عربی کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین کے پاس چلو۔ عربی نے جواب دیا، مجھے اس کی حاجت نہیں، اگر اسے کوئی حاجت ہے تو وہ خود ہی پوری کرنے کی کوشش کرے۔ دربان غصے میں پلٹا اور خلیفہ کو اس کی یہ بات بتائی۔ یہ سن کر ہارون رشید نے کہا کہ اس نے سچ کہا ہے، ہم حاجت مند ہیں تو ہمیں ہی اس کے پاس جانا چاہیے۔ پھر ہارون رشید اٹھا جبکہ دربان اس کے سامنے کھڑا تھا اور عربی کے پاس جا کر اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا، خلیفہ نے اسے پوچھا، اے عربی بھائی، کیا میں تمہاری اجازت سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس عربی نے بلا خوف و خطر جواب دیا، یہ میرا گھر نہیں اور نہ ہی میرا حرم ہے، یہ اللہ عز و جل کا گھر ہے اور حرم بھی اللہ کا ہے، یہاں ہم سب برابر ہیں۔ اگر تو چاہے تو بیٹھ جا، چاہے تو واپس لوٹ جا. ہارون رشید نے جب یہ گفتگو سنی جو اس کے ذہن میں کھٹکی بھی نہ تھی تو اسے انتہائی ناگوار گزرا. وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ یوں گفتگو کرے گا. بہرحال وہ اس عربی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اسے پوچھنے لگا، اے عربی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، اگر تم اسے بجا لاتے ہو تو دیگر فرائض کو بھی اچھی طرح ادا کرتے ہوگے، اور اگر اسے ہی ادا نہیں کرتے تو دیگر فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہوگے. عربی نے الٹا خلیفہ سے سوال کر دیا، تم یہ سوال سیکھنے کے لیے کر رہے ہو یا شرارت سے؟ ہارون رشید اس کے جواب دینے سے بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، میں نے یہ سوال تو حصول علم کے لیے کیا ہے. یہ سن کر عربی بولا، تو پھر اٹھ اور سوال کرنے والے کے مقام پر جا کر بیٹھ جا. خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہوا اور عربی کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا. تو عربی نے کہا، اب تو صحیح جگہ بیٹھا، اب جو پوچھنا ہے تو پوچھ. تو ہارون رشید نے سوال کیا، مجھے اس کے متعلق بتائیے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر فرض کیا ہے. عربی کہنے لگا، تم کس فرض کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ ایک فرض کے متعلق یا پانچ فرض کے متعلق یا 17 کے متعلق یا 34 کے متعلق یا 94 کے متعلق یا 40 میں سے ایک کے متعلق یا زندگی بھر میں ایک کے متعلق یا 200 میں سے پانچ کے متعلق؟ خلیفہ ہارون رشید بطور مزاح ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، میں نے تو تم سے صرف ایک فرض کے متعلق پوچھا اور تم نے مجھے زمانے بھر کا حساب دے دیا. عربی بولا، ہے ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت تمام مخلوق سے حساب نہ لیتا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارا 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے کر آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو. جب عربی نے خلیفہ کو اے ہارون کہہ کر مخاطب کیا اور یا امیر المومنین نہ کہا تو خلیفہ ہارون رشید کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے اور اس کی حالت متغیر ہو گئی اور اسے سخت تکلیف پہنچی، مگر اللہ عز و جل نے غضب سے اس کی حفاظت فرمائی. اور جب اس نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عربی کو اس کلام کی طاقت اور توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی حالت پر لوٹ آیا. پھر ہارون رشید نے کہا کہ میرے آبا و اجداد کی مٹی کی قسم، اگر تو نے اپنی بات کی وضاحت نہ کی تو میں صفا مروہ کے درمیان تیری گردن مارنے کا حکم دوں گا. دربار نے گزارش کی، اے امیر المومنین، اس مقدس مقام کی عظمت کے پیش نظر اللہ کے لیے اسے معاف کر دیجئے. عربی ان دونوں کی باتیں سن کر ہنسنے لگا، حتیٰ کہ وہ چت لیٹ گیا. ہارون رشید نے پوچھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم دونوں پر حیرت کرتے ہوئے ہنس رہا ہوں کہ ایک یقینی موت کو بخشوانا چاہتا ہے جبکہ دوسرا اس موت کے لانے میں جلدی کر رہا ہے جس کا وقت نہیں آیا. جب ہارون رشید نے اس کی یہ بات سنی تو دنیا کو حقیر سمجھنے لگا اس کی، اور پھر اس نے کہا، میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، تو اپنی بات کی وضاحت کر، میرا دل اس وضاحت کو سننے کے لیے بے چین ہے. تو عربی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم نے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے، تو سنو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کثیر امور فرض کیے ہیں، جو میں نے تمہیں ایک فرض کے متعلق کہا تھا وہ دین اسلام ہے۔ پانچ فرائض سے مراد پانچ نمازیں ہیں، 17 فرائض سے مراد دن رات کی 17 رکعتیں ہیں، 34 فرائض سے مراد ان رکعتوں کے 34 سجدے ہیں، 94 فرائض سے مراد ان نماز کی تکبیرات ہیں، اور 40 میں سے ایک سے مراد 40 دینار میں سے ایک دینار زکات ہے، اور زندگی بھر میں ایک فرض وہ حج ہے، اور 200 میں سے 5 سے مراد چاندی کی زکات ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ان مسائل کی وضاحت اور عربی کی عمدہ گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اس کو بہت ذہین سمجھا، اور عربی اس کی نظر میں بہت عظیم ہو گیا۔ پھر عربی نے کہا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم اس کا جواب دو۔ ہارون رشید نے کہا کہ آپ پوچھئے۔ عربی نے سوال کیا، مسلمانوں کا امیر اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جس پر صبحوں کے وقت ایک عورت کو دیکھنا حرام ہو، لیکن جب ظہر کا وقت ہو تو وہ عورت اس پر حلال ہو جائے؟ پھر جب عصر کا وقت ہو پھر حرام ہو جائے، جب مغرب کا وقت ہو تو حلال ہو جائے، اور عشاء کے وقت پھر حرام ہو جائے، اور فجر کے وقت پھر حلال، اسی طرح ظہر کے وقت حرام، عصر کے وقت حلال، مغرب کے وقت حرام، اور عشاء کے وقت پھر حلال ہو جائے۔ عربی کا یہ سوال سن کر ہارون رشید نے کہا کہ آپ نے مجھے ایسے سمندر میں ڈال دیا ہے جس سے آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ عربی نے کہا کہ تم تو مسلمانوں کے امیر ہو، تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اور تمہیں اس کسی بات میں لاجواب نہیں ہونا چاہیے، میرے سوال کے جواب میں تم کیسے عاجز آ گئے؟ ہارون رشید عرض کرنے لگا، حضور آپ کے علم کی قدر و منزلت عظیم ہے اور آپ کا ذکر بلند ہے، اس بیت اللہ شریف کی عظمت کا صدقہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود اس کی وضاحت فرمائیں۔ اس عربی نے کہا کہ میں بسد محبت و احترام بیان کیے دیتا ہوں، میں نے ایک شخص کے متعلق سوال کیا کہ اس کا صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھنا حرام ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ کسی غیر کی لونڈی کو دیکھے کہ یہ لونڈی اس پر حرام ہے، پھر جب ظہر کا وقت ہو تو وہ اس کو خرید لے، اب وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، لیکن جب عصر ہو تو اب اس کو آزاد کر دے، اب وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب مغرب ہو تو اس سے نکاح کر لے، وہ پھر اس پر حلال ہو گئی، جب عشاء کا وقت ہو تو اب طلاق دے دے، اب وہ پھر حرام ہو گئی، لیکن جب صبح ہو تو رجوع کر لے، اب دوبارہ حلال ہو گئی، جب ظہر ہو تو وہ شخص اسلام سے پھر جائے، وہ اس پر پھر حرام ہو گئی، لیکن جب عصر کا وقت ہو تو توبہ کر کے عورت سے رجوع کر لے تو اب وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، جب مغرب ہو تو عورت مرتد ہو جائے تو وہ اس پر حرام ہو گئی، لیکن جب عشاء ہو تو توبہ کر کے رجوع کر لے پھر اس پر حلال ہو گئی۔ خلیفہ ہارون رشید کے اس سوال اور پھر خود ہی جواب دینے سے انتہائی خوش ہوا، اور پھر اس عربی کو 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ جب وہ درہم لائے گئے تو عربی نے کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، اور درہم واپس کر دیے۔ ہارون رشید نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں جو ساری زندگی آپ کے لیے کافی ہو؟ تو اس عربی نے کہا جو ذات تمہیں رزق دیتی ہے، جو ذات تمہیں روزی دیتی ہے، وہی ذات مجھے بھی روزی دیتی ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر آپ پر کوئی قرض ہو تو ہم ادا کر دیتے ہیں۔ بہرحال عربی نے کچھ بھی قبول نہ کیا اور پھر اس نے چند اشعار کہے جس کا مفہوم یہ ہے، دنیا کے عطیات کئی سالوں سے لگاتار ہمارے پاس آ رہے ہیں، کبھی تو میلے کچیلے ہوتے ہیں اور کبھی لذت بخش ہوتے ہیں، لیکن میں ان میں سے کسی بھی ایسی شے کو قبول کرنے کے تیار نہیں جو میرے مرنے کے بعد باقی نہ رہے اور میں کل اسے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤں، گویا قبر میں مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور میرے دوست احباب میرے ارد گرد کھڑے نوحہ کنا ہیں، اور گویا وہ دن آ چکا ہے جس میں آگ کے شعلے بھڑک کر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، اور وہ دن سننے والوں کو قسم دے رہا ہے کہ میرے رب عز و جل کی قسم میں تم سے ضرور انتقام لوں گا۔ جب عربی اشعار کہہ چکا تو ہارون رشید نے افسوسناک آہ کھینچی اور اس سے اس کے گھر اور شہر کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، دیہاتیوں کے لباس میں ملبوس رہتے ہیں اور زہد و تقوی کے پیکر ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہو گیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، پارہ آٹھواں سورہ الانعام آیت نمبر 124 ترجمہ کنز الایمان، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کہ صوبہ سرحد کے شہر کوہاٹ، پشاور، رسالپور، سبز پور، رحمت آباد اور مدنی صحرا میں جمع ہو کر ڈویژن سطح پر ہونے والے ایک روزہ اجتماعات کے لیے جمع ہیں، اور وہ اسلامی بہنیں جو پردے میں رہ کر اس اجتماع میں شریک ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو لوگوں کے درمیان اپنی حالت مخفی رکھتے ہیں، وہ پرگندہ سر اور غبار آلود ہوتے ہیں، لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ ان کا اللہ عز و جل کے یہاں بہت بلند مقام ہوتا ہے، یہ تو مقبول بندوں کی صفات ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ والوں کی شان بہت بلند ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور کتابوں میں جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی اوصاف بیان کیے گئے ہیں، آئیے ہم بھی ان اوصاف میں سے کچھ سنتے ہیں۔ دنیا میں اللہ والوں کے نیک بندوں کے جو اوصاف لکھے ہیں وہ یہ لکھے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے والے جو فقراء ہیں ان کے اوصاف جو ہونے چاہیے وہ کیا ہونے چاہیے، نمبر ایک، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، رکوع و سجود کرنے والا، رب عز و جل کی رحمت کا طالب، اس کی بخشش میں رغبت رکھنے والا، صبر و شکر کرنے والا، دوسروں سے نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا، تنہائی اختیار کرنے والا، کم گفتگو کرنے والا، کم کھانے والا، ذکر اللہ عز و جل کی کثرت کرنے والا، اچھی سوچ کا مالک ہو، لوگوں سے دور رہے، دوست کم بنائے، حزن و ملال کی کثرت کرے، دنیا کے مال و متاع اور اس کے شبہات سے بچنے والا ہو، خواہشات اور دنیا کی ہلا سازی اور مکر و فریب سے اجتناب کرنے والا ہو، خرید و فروخت میں مشغول رہنے والا نہ ہو، اس کے لیے کسی سے لیا جائے اور نہ ہی کسی کو دیا جائے، اگر موجود ہو تو پہچانا نہ جائے اور اگر غائب ہو تو یاد نہ کیا جائے۔ بہت زیادہ تنہائی اختیار کرنے والا، کثرت سے آنسو بہانے والا، خود بھی کسی چیز کا مالک نہ ہو اور کوئی دوسرا بھی اس پر اختیار نہ رکھتا ہو، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا، رضا الہی عز و جل کو پیش نظر رکھنے والا، اس کی سانسیں حرام سونگنے سے محفوظ ہو، اس کا دل اطاعت الہی عز و جل سے مانوس ہو، بہت زیادہ دنیاوی فکریں نہ کرے بلکہ دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، کم خواہشات رکھنے والا اور شبہ والی چیزوں کو ترک کرنے والا، ہمیشہ عبادت پر کمر بستہ اور بہت زیادہ قناعت کرنے والا، ہیلوں کو چھوڑ دینے والا، بندوں کے وسیلوں کا بہت کم محتاج ہو اور اسے کبھی بھی لوگوں کی ضرورت اور حاجت نہ ہو، اپنے مولا عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے کل پر نظر رکھے، صرف اسی کی عبادت کرے، دنیا سے مکمل کنارہ کش رہے اور اپنے آپ کو صرف رب عز و جل کی طرف متوجہ رکھے، اس کے پاس بقدر ضرورت بھی مال نہ ہو اور نہ ہی ذرہ برابر کسی شے کا مالک ہو، صرف اللہ عز و جل کی عبادت اور طاعت میں مصروف رہے، اسے منافقت کی ہوا بھی نہ لگی ہو، نہ ہی بازاروں میں گھومتا پھرتا رہے، رکاوٹ بنے بغیر راستے پر چلنے والا ہو، اس کی نظر پاک ہو، علم و عمل کا پیکر اور دنیا سے کنارہ کش ہو، مجاہدات میں مگن رہے اور ذات باری تعالیٰ کے جلووں میں گم رہنے والا، اس ذات حق کو ہر لمحہ پیش نظر رکھے جو زندہ ہے، اسے کبھی فنا نہیں ہے، اکڑ کر نہ چلنے والا اور نہ ہی خوش و خرم نظر آنے والا ہو، لوگوں سے دور رہنے والا، ان پر امیدیں نہ رکھنے والا، تکبر نہ کرنے والا، سچی بات کہنے والا، اچھے کام کرنے والا ہو اور دنیا والوں سے علیحدگی میں سکون محسوس کرے، دنیا کی محبت سے خالی ہو اور محبت کی آنکھ سے اسے کبھی نہ دیکھے، اسے اپنے نفس پر حد قائم کرے اور محنت کو لازم پکڑے، اس بات کا یقین رکھے کہ دل اللہ عز و جل کا گھر ہے، لہذا اس کی پاکی اور طہارت کا خیال رکھے تاکہ وہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی تجلیات پائے اور اس کے دل میں خدا کے سوا کوئی اور نہ ہو، اور اگر اسے دنیا اور اس کی تمام نعمتیں بھی دے دی جائیں تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھے۔ اس پر بزرگ لکھتے ہیں کہ مذکورہ اوصاف کا حامل شخص ہی فقراء میں سے ہو سکتا ہے، یعنی فقیر ہو سکتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ اسلامی بھائی جو صوبہ سرحد میں جمع ہو کر اس وقت دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہیں، اور میرے وہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر اس وقت دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں شامل ہیں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی احادیث کے اندر اللہ والوں کی شان بیان کی گئی ہے اور ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو صدیق ناجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے روایت کرتے ہیں کہ آقائے مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان فقراء اغنیا سے 400 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ مالدار مومن کہے گا کاش میں دنیا میں فقیر ہوتا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان اوصاف کا بیان فرمائیے، تو ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی ناپسندیدہ کام ہو تو انہیں بھیج دیا جائے اور جب کوئی پسندیدہ کام ہو تو دوسرے کو بھیجا جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو دروازے میں داخل ہونے سے روک دیے جاتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہے، رب تعالی کی تقسیم پر راضی رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اس کو جس حال پر رکھا ہے اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بلند مقام سے نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے, رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے, تھوڑی روزی پر قناعت کرنے والے, ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جو تھوڑی روزی پر دنیا میں قناعت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ میرے شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات مالیہ الحمدللہ عز و جل یہ اس دور میں ولی کامل ہیں, اور انہوں نے دعوت اسلامی کا آغاز فرما کر مسلمانوں کی جو اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے الحمدللہ عز و جل, باب المدینہ کراچی سے شروع ہونے والی تحریک آج دنیا کے 71 سے زائد ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے, اور کروڑ ہا کروڑ لوگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں اسلامی بہنیں وہ جو بازاروں میں گھومتی پھرتی تھی, الحمدللہ میرے شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ مالیہ کے انداز بیان سے اور آپ کے طریقہ تبلیغ سے متاثر ہو کر الحمدللہ مدنی برقعہ پوش اسلامی بہنیں بن گئی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ نے واقعی اس دور کے اندر, پرفتن دور کے اندر, مسلمانوں میں روحانیت اور تقویٰ اور آخرت کی سوچ پیدا کرنے کے لیے کوششیں فرمائی ہیں. انہی کوششوں کا حصہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ نے ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ بھی عطا فرمایا ہے, اور واقعی یہ وہ مدنی انعامات کا رسالہ ہے کہ جس کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ نے ہمیں روحانیت, تقویٰ اور بے شمار مدنی کام ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل جھوم اٹھے گا, اور واقعی آپ سن کر ایسے حیران ہوں گے کہ یہ 72 دیکھنے کو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, مگر امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ مالیہ نے اس کے اندر کتنا کچھ الحمدللہ سمو دیا ہے. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے جو وابستہ ہو جائیں وہ روحانیت حاصل کرے, وہ تقویٰ حاصل کرے, وہ تقوی کا پیکر بن جائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ نے اس رسالے میں ہمیں ایک مدنی انعام عطا فرمایا ہے. کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیات الوضو اور تحیات المسجد ادا فرمائی؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تحیات الوضو جو نماز ہے اس کے فضیلت سنیے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین, رحمت للعالمین, شفیع المظلمین, انیس الغریبین, سراج السالکین, محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص احسن طریقے سے وضو کرے اور دو رکعتیں قلبی توجہ سے ادا کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. جی ہاں, یہ حدیث پاک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 58 پر لکھی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور پھر فرمایا, میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میری طرح وضو کرے پھر دو رکعتیں پڑھے اور اس میں کوئی غلطی نہ کرے, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ نے ہمیں یہ مدنی انعام تحیات الوضو کا عطا فرمایا. ایک حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت واجب ہونے کی بھی شرط عطا فرمائی. اور دوسری حدیث پاک بخاری شریف کے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو میری طرح وضو کرے اور پھر دو رکعتیں پڑھے اس میں غلطی نہ کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ واقعی مدنی انعامات کا رسالہ, یہ تو واقعی ایسا نیکیاں حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, روحانیت حاصل کرنے کا, تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ نے اس میں ہمیں مزید جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ نے ارشاد فرمایا ہے کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی, نیز کسی ایک کو اپنے ساتھ لیتے گئے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں, اللہ اکبر, جو کوئی شخص پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے یا پہلی صف میں ادا کرتا ہے اس کے بارے میں سنیے, جو کوئی پہلی صف کی فضیلت سنیے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. صحابہ اکرام علیہ رضوان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسری صف پر, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھرت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری صف پر, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور دوسری صف پر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ نے ہمیں الحمدللہ عز و جل آذان و اقامت کا جواب دینے کے بارے میں اس میں ترغیب دلائی ہے. کیا آج آپ نے چلت پھرت, بات چیت, اٹھنا اٹھانا رکھنا, فون یا گفتگو, اسکوٹر, کار چلانا وغیرہ تمام کام کاج موقوف کر کے آذان و اقامت کا جواب دیا؟ سنیے آذان کا جواب دینے والے کے لیے کیا فضیلت ہے. اللہ اکبر. دعوت اسلامی کے مطبوعہ, اس دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 65 پر ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے, تم میں سے کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے, پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے, پھر وہ شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے, پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے, وہ شخص اشہد ان محمد رسول اللہ کہے, پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے, وہ شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے, پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے, تو وہ شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے, پھر مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے, وہ شخص اللہ اکبر اللہ اکبر کہے, جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو یہ شخص دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آذان کا جواب دینے والے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ مالیہ ایک ایک مدنی انعام کے اندر کیسی کیسی برکتیں الحمدللہ ہمیں دلوانا چاہتے ہیں. جی ہاں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسی طرح اقامت کا جواب دینے والے کے لیے بھی یہی ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روزے شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ساعتیں ایسی ہیں جن میں دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں کی جاتی، نمبر ایک جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، نمبر دو جب اللہ عز و جل کی راہ میں باندھی گئی صف میں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد آذان، جب بھی آذان سنیں گے انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کے بیان کردہ مدنی انعام کے مطابق کام کاج چلت پھرت روک کر انشاءاللہ عز و جل آذان کا جواب دیں گے اور انشاءاللہ ثواب کمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کوئی پانچوں نمازوں پر استقامت کرتا ہے، یعنی پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت میں لے جانے والے اعمال، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جسے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ فرمایا، اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نمازیں ادا کرو، اور زکات ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ جب وہ لوٹ گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھیے، الحمدللہ عز و جل جو کوئی پانچوں نمازوں پر استقامت حاصل کرتا ہے اور پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں اور نماز جمعہ اگلے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جب تک کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں۔ تو آئیے آج ہم نیت کیے لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، اور جو کوئی ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرد کے لیے باجماعت نماز پڑھنا یقیناً یہ افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روزے شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار عز و جل نے فرمایا، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج ہم نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور وہ اسلامی بہنیں جو مجھے پردے میں رہ کر سن رہی ہیں، ان کے لیے سنیے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 102 پر حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا احاطے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور صحن میں نماز پڑھنا گھر کے باہر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ لہذا میری اسلامی بہنیں، وہ بھی جب نماز کی پابندی کریں تو اپنے گھر کے اندر، گھر میں بھی، کمرے میں اور کمرے میں بھی، ایک کونے میں نماز پڑھنا، عورتوں کے لیے اسے شریعت میں افضل قرار دیا گیا۔ تو دیکھیے، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتم عالیہ، الحمدللہ ہمیں یقیناً نیک بنانا چاہتے ہیں، ہمیں نیک دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں، جبھی تو آپ نے ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کو امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ تہجد کا عادی دیکھنا چاہتے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ انہیں اشراق چاش کا عادی دیکھنا چاہتے ہیں، اور امیر دعوت اسلامی انہیں اوابین کا عادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور وہ اسلامی بھائی جو صوبہ سرحد کے اندر دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جمع ہو کر سن رہے ہیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں، سنیے سنیے کہ نماز تہجد کے بارے میں اللہ اکبر کیا فرمایا گیا۔ نماز تہجد کے بارے میں حضرت سیدنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر تمام لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم تہجد کی نماز انشاءاللہ اس کے عادی بنیں گے۔ اور الحمدللہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور رجب المرجب میں تو سبحان اللہ اور زیادہ برکتیں، اور زیادہ فضیلتیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات مالیہ الحمدللہ مدنی انعام نمبر 19 میں ارشاد فرما رہے ہیں، کیا آج آپ نے نماز تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا فرمائی؟ سنیے سنیے سنیے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ کتاب کے صفحہ 121 پر ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر با جماعت ادا کی، پھر طلوع فجر تک بیٹھ کر اللہ عز و جل کا ذکر کیا، پھر دو رکعتیں ادا کی، اسے ایک کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز فجر کے بعد چاشت کی دو رکعتیں ادا کرنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اشراق کی نماز ادا کرنے والے کے لیے ایک کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب ہے، اور چاشت کی نماز ادا کرنے والے کے بارے میں آیا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم آج سے یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جو ہمیں مدنی انعامات کا عامل دیکھنا چاہتے ہیں, ہم انشاءاللہ عز و جل اشراق و چاشت کی نماز کے عادی بنیں گے اور انشاءاللہ تہجد کی نماز کے بھی عادی بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی ہاں, اور جو کوئی نماز مغرب کے بعد اوابین کی نماز ادا کرتا ہے, مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرتا ہے, سنیے اس کی فضیلت کیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. اللہ اکبر. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار, ہم بے قصوں کے مددگار, شفیع روز شمار, دو عالم کے مالک و مختار, حبیب پروردگار عز و جل نے فرمایا, جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کرے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. سبحان اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ میرے شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے جو ہمیں یہ ایک نیک بننے کا نسخہ عطا فرمایا, بنا مدنی نامات, اس کی کتنی برکتیں, ایک ایک مدنی انعام کے اندر کیسی کیسی فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا ایک مدنی انعام ہے کہ سارا دن باوضو رہنا. تو سنیے باوضو سونے والے کی کیا فضیلت ہے. جی ہاں, حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان باوضو سوئے اور پھر وہ رات میں بیدار ہو اور اللہ عز و جل سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ عز و جل اسے وہ بھلائی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص با وضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کے پہلو میں رات گزارتا ہے, جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے, اے اللہ عز و جل اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کہ اس نے با وضو رات گزاری ہے. انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری کی طرف سے جو عطا کردہ مدنی انعام ہے, سارا دن باوضو رہیں, باوضو سوئیں, انشاءاللہ عز و جل اس مدنی انعام کو بھی اپنانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, واقعی ہمارے بزرگان دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے تھے, یقیناً وہ روحانیت اپنے دلوں میں پاتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے تھے, مگر بدقسمتی سے آج ہمارا جو معمولات ہے وہ سارا دن دنیا کے پیچھے اس چکروں میں کبھی ادھر کبھی ادھر, اور آج لوگ طرح طرح سے پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے عطا کردہ یہ مدنی انعامات کا رسالہ انشاءاللہ اپنائیں گے اور انشاءاللہ روحانیت کو اپنائیں گے, انشاءاللہ تقوی کو اختیار کریں گے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ عز و جل چل جنت ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو الحمدللہ عز و جل یہ اجتماع چونکہ صوبہ سرحد میں مدنی چینل کے ذریعے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے, اور اس وقت مدنی صحرا رحمت آباد یعنی ابت آباد, سبز پور یعنی ہری پور ہزارہ, اور پشاور اور رسال پور نوشہرہ اور کوہاٹ میں اسلامی بھائی ڈویژن سطح پر جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں تو صبح سرحد کے اسلامی بھائی تو الحمدللہ بہت جذبے والے, اللہ کے ناموں سے بہت جذبے والے ہیں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے الحمدللہ وابستہ ہیں, اور مدنی کاموں کا بہت ذوق اور شوق رکھتے ہیں, اور مدنی قافلوں میں بہت سفر کرتے ہیں. تو آج بھی آپ انشاءاللہ عز و جل نیت کر کے آئے ہوں گے, یقیناً نیت بھی کریں گے, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں, یہ جو اسلامی بھائی یہاں تشریف فرمائے یہ بھی نیت کر لیں. انشاءاللہ عز و جل ہم سب انشاءاللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے انہی مدنی انعامات کے اندر ہی ہمیں ایک مدنی انعام عطا فرمایا ہے کہ کم از کم زندگی بھر میں یک مشت 12 ماہ, ہر 12 ماہ میں 30 دن, اور ہر 30 دن میں 3 دن کے لیے اپنے سفر کو مدنی قافلے کا سفر معمول بنا لیجئے. آپ بھی نیت کیجئے, زور سے کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل. تو آج امید ہے صبح سرحد کی طرف سے اگر خوشخبری آ جائے کہ کتنے کوئی میسج آ جائے, کوئی ایس ایم ایس آ جائے کہ الحمدللہ بھی پچھلے دنوں تربیتی اجتماع ہوا تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ 20 مدنی قافلے 30 دن کے تربیتی اجتماع سے سفر کیے, اور اس کے بعد بھی کچھ قافلے سفر کرتے رہتے ہیں, امید ہے آج بھی قافلے سفر کریں گے. تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے صبح سرحد کے اسلامی بھائی, ہمارے کوہاٹ کے, ہمارے پٹھان اسلامی بھائی, پشاور کے پٹھان اسلامی بھائی, ہمارے نوشہرہ والے, انشاءاللہ ہزارہ والے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے, اور انشاءاللہ خوب دھوم دھام سے مدنی قافلے سفر کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی کاموں کی دھوم مچائیے. اپنے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں 2 مدنی کام عطا فرمائے, مدنی قافلہ اور مدنی انعام. جی ہاں, دعوت اسلامی کے 2 کام, مدنی قافلہ اور مدنی انعام. باقی درس دینا, علاقائی دورہ کرنا, مدنی قافلے میں سفر کرنا, اور فکر مدینہ, مدرسۃ المدینہ, یہ تو اس مدنی انعامات کے رسالے کا حصہ ہے. انشاءاللہ عز و جل ان 2 مدنی کاموں کی ہم دھوم مچائیں گے, اور جس طرح میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں باعمل اور با کردار مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیں. جس طرح میرے شیخ طریقت الحمدللہ جو کام کی دعوت دی, جس کام کا بتایا, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے اوپر نافذ کر کے دکھایا, عملی طور پر پہلے خود کیا اور پھر لوگوں کو دعوت دی. جی ہاں, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اگر ہمیں 12 ماہ کے مدنی قافلے کی دعوت دی تو الحمدللہ میرے شیخ طریقت نے پہلے مرکز روڈیا لاہور میں 12 ماہ کا 95 میں سفر کیا, 95 میں سفر کیا, اور اس کے بعد ہمیں کہا کہ آپ سفر کریں. اسی طرح پیر کا قفلے مدینہ پہلے خود لگایا, پھر ہمیں ترغیب دلائی. ہمیں پیر کے پیر روزہ رکھنے والے امیر اہل سنت الحمدللہ کم و بیش تقریباً سارا سال, تقریباً چند دن ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, الحمدللہ کم و بیش سارا سال روزہ رکھتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ شیخ طریقت جو ہمیں نیک دیکھنا چاہتے ہیں, متقی دیکھنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل ہم بھی با کردار مسلمان بن کر اپنے کردار کے ذریعے سے انشاءاللہ لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کریں گے. اور صوبہ سرحد تو کیا, ملک پاکستان تو کیا, دنیا بھر کے اندر انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا پیغام انشاءاللہ لے کر پہنچیں گے انشاءاللہ عز و جل. وہ اسلامی بہنیں جو پردے میں رہ کر بھی سن رہی ہیں, وہ بھی نیت کریں کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے 2 مدنی کام, چاہے وہ اسلامی بھائی چاہے اسلامی بہنیں, ان کے بھی 2 کام ہیں. مدنی قافلہ اور مدنی نام, تو یہ مدنی انعامات کا رسالہ اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات کا رسالہ, اس کو معمول بنائیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بہتری کے بہت سارے مدنی کام اس کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل. یہ مدنی نام کا رسالہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے مل جائے گا, اور مکتبۃ المدینہ کے بستے سے انشاءاللہ جب آپ جائیں گے مکتبے کے بستے پر تو آپ کو اور بہت کچھ ملے گا. جی ہاں, اس وقت آپ کو وہاں کفن کی واپسی رسالہ, رجب المرجب کا مہینہ ہے, رجب کی برکتیں ہیں, تو رجب المرجب کا رسالہ کفن کی واپسی وہاں ملے گا. آپ کو اور امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسائل وہاں ملیں گے، وہاں دعوت اسلامی کی درسی کتاب فیضان سنت ملے گی مکتبۃ المدینہ سے، اور آپ کو یہ مختلف کتابیں رسالے یہ لیں، اس کو مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، آپ کو وہاں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں اور بیانات کی سیڑھیاں ملیں گی، جی ہاں لیجئے اور لنگر کیجئے، آپ کو دعوت اسلامی کے مبلغین کی نگران شورا کی نگران کابینہ کی اور دعوت اسلامی کے مبلغین کے بیانات کی کیسٹیں وی سی ڈیز ملیں گی، آپ لیجئے سنیے لنگر کیجئے، اپنا ذہن بنے گا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بار ذہن بنتا ہے وہ دوسری بار تبدیل ہو جاتا ہے، ایک بار ذہن بنتا ہے دوسری بار تبدیل ہو جاتا ہے. حضرت ابو سلیمان زرانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار اجتماع میں گیا، میں نے بیان سنا بہت اثر ہوا، جب باہر آیا تو بیان کا اثر ختم ہو گیا. آپ فرماتے ہیں میں پھر اجتماع میں گیا، اب بیان سنا بہت اثر ہوا، اس بیان کا اثر گھر آنے تک رہا، گھر آیا تو اثر ختم ہو گیا. آپ فرماتے ہیں میں پھر اجتماع میں گیا اور اس وہاں بیان سنا بڑا اثر ہوا، اس بیان کا اثر نہ صرف گھر آنے تک رہا بلکہ کئی دن بعد تک رہا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک بار بیان سن لیا اثر ہوا، اس کے لیے ہمیں بار بار بار بار اجتماع میں جانا پڑے گا. تو آپ دیکھتے رہیے مدنی چینل. جی ہاں مدنی چینل الحمدللہ امیر اللہ سنت فرماتے ہیں کہ اچھی نیت کے ساتھ کوئی مدنی چینل دیکھے تو مدنی چینل دیکھنا یہ عبادت ہے. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ مدنی چینل میری روح کی غذا ہے، کیونکہ الحمدللہ علم دین کا ذریعہ ہے اور علم دین سکھا سکھایا جاتا ہے، فکر آخرت دی جاتی ہے. اسی طرح امیر اللہ سنت کے بیانات کی کیسٹیں ہیں، آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار مدنی شیرا میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، رحمت آباد ایبٹ آباد میں دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ ہے، اس طرح سبز پور ہری پور ہزارہ میں دعوت اسلامی کا مرکز موجود ہے، رسال پور میں دعوت اسلامی کا نوشہرہ میں اجتماع ہوتا ہے، پشاور میں فیضان مدینہ موجود ہے، کوہاٹ میں فیضان مدینہ موجود ہے، الحمدللہ جہاں جس شہر میں بھی ہیں الحمدللہ پاکستان بھر میں کم و بیش 550 شہروں میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے، آپ مدنی قافلے کے مسافر بنیے، آپ مدرسۃ المدینہ بالیغان میں شرکت کیجئے، آپ فجر کے مدنی حلقے میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ عزوجل مدنی کاموں میں لگے رہیں گے، انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت کے بارے میں ذہن بنے گا. آپ مطالعہ کیجئے، رسالے لیجئے، خود بھی پڑھیے، لنگر کیجئے، احصال ثواب کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے تقسیم کیجئے. بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اجتماعات میں شریک ہیں صبح سرد میں، وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم مکتبۃ المدینہ کے جو باہر بستے لگے ہیں اس سے انشاءاللہ رسالے لے کر انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، تقسیم بھی کریں گے، اور انشاءاللہ لنگر بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اور انشاءاللہ عزوجل لنگر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بستے لگا کر مزید تقسیم کرنے کی بھی صورت بنائیں، فروخت کرنے کی بھی تقسیم کرنے کی بھی صورت بنائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ آتے رہے ماحول میں، اسلامی بہنیں بھی اجتماع میں ہفتہ وار اجتماع میں آتی رہیں، تو اس کی میری برکتیں ہیں. میں آپ کو بہار سناتا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ رہنے کی بہار کیا ہے. 3 رمضان المبارک 1426 ہجری ہفتے کے دن پاکستان کے مشرقی حصے میں خوفناک زلزلہ آیا، جس میں سرحد یہ ہزارہ بھی شامل تھا اور کشمیر بھی شامل تھا، جس میں لاکھوں افراد فوت ہوئے. انہی میں مظفر آباد کشمیر کے علاقے کی مقیم 19 سالہ ایک خاتون جن کا نام نسرین اتاریہ بنت غلام مرسلین، جو کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت فرماتی تھی، وہ بھی اس زلزلے میں شہید ہو گئے. مرحومہ کے والد اور دیگر گھر والوں نے 8 ذوالقعدۃ الحرام 1426 شب پیر رات تقریباً 10 بجے کسی وجہ سے قبر کو کھول دیا. یک بارگی آنے والی خوشبوؤں کی لپٹوں سے مشام میں دماغ معطر ہو گئے. شہادت کے 70 ایام گزرنے کے باوجود نسرین اتاریہ کا کفن سلامت اور بدن بالکل تر و تازہ تھا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول ہے، اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی ہے، بے حد محبت بھرا مدنی ماحول. یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول، تو داڑھی بھی بڑھا لے امامہ بھی سجا لے، ہے اچھا نہیں ہے برا مدنی ماحول، سور جائے گی آخرت انشاءاللہ عز و جل، تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول کو مرتے دم تک انشاءاللہ اپنائے رکھیں گے۔ اور آپ کے اجتماعات کے باہر بستے بھی لگے ہیں جہاں پر امام شریف کے تاج بھی ملتے ہیں اور مدنی چادریں بھی موجود ہیں وہاں پر، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی امامہ باندھنے کی بھی ترغیب دلاتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ امامہ باندھو کہ امامے کے ساتھ ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے، امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ تو امامہ شریف باندھنے کی نیت کا بھی اظہار فرمائی۔ جتنے بھی اسلامی بھائی یہ سبز پور میں ہیں، چاہے رحمت آباد میں ہیں، چاہے مدنی سیرا میں ہیں، چاہے رسال پور میں ہیں، چاہے پشاور میں ہیں، چاہے کوہاٹ میں ہیں، کوئی اسلامی بھائی ایسا نہ ہو جو آج محروم رہے اور اپنے سر پر سبز سبز گنبد کی یاد یعنی سبز امامہ سجا کر نہ جائے۔ نیت کر لیں انشاءاللہ سبز امامہ باندھ کر جائیں گے، انشاءاللہ سجا کر جائیں گے انشاءاللہ، اور جو ذمہ داران وہاں موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ امامہ باندھیں گے، اللہ کی رحمت سے اپنے ہاتھوں سے باندھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اگر امامہ سجانا چاہیں تو سجائیں امامہ، بے شک سبز سبز امامہ سر پر رہے گا انشاءاللہ، سبز گنبد مدینے والے آقا، سبز گنبد والے آقا کی یاد آتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں نیک پرہیزگار متقی بنائے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور جنت الفردوس سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عزوجل اب ذکر ہوگا، تمام اسلامی بھائی سب سبز گنبد کا تصور باندھ کر میرے ساتھ مل کر 12 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، هو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

اور دعوت اسلامی کے باب المدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس خصوصی نشست میں دعا سے پہلے تصور مدینہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تصوری تصور میں ہم مدینے کا سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن چند ماہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عاشقان مدینہ مدینے کا سفر اختیار کرتے ہیں اور کئی دل بے چین رہ جاتے ہیں، حسرت سے تکتے رہ جاتے ہیں کہ کاش ہم پر بھی کرم ہو جاتا اور ہم بھی مدینے کا سفر اختیار تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی، میرے با یوں تو مدینے جانے کے لیے ظاہری طور پر بہت سا سرمایہ درکار ہے، لیکن تصور میں جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آئیے تصور ہی تصور میں مرشد کے پیچھے پیچھے ہم بھی مدینے جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ذرا تصور تو باندھیں کہ وہ لمحہ کیسا دل افزا ہوگا کہ جب ہمیں بھی یہ خبر ملے گی کہ ہمیں بھی مدینے کا بلاوا آ چکا ہے، مرشد کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمارا قافلہ سوئے مدینہ رواں دواں ہوگا۔ مدینے کا سفر ہے اور میں لمبی دانم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں لمبی دانم دیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم نزدیدہ نزدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم نزدیدہ، چلا مدنی چینل کے ناظرین، جو جو مدینہ قریب آ رہا ہے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی جا رہی ہے، دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ عن قریب وہ لمحہ بھی آئے گا کہ جب میں سر کی آنکھوں سے اس سبز سبز گنبد کی زیارت کروں گا کہ جس کو تصویروں میں دیکھا تھا، جس کو خوابوں میں دیکھا تھا۔ ان قریب وہ لمحہ بھی آنے والا ہے کہ جب میں اپنے سر کی آنکھوں سے سچ مچ گنبد خضرا کا دیدار کروں گا۔ دھڑکنوں اے میرے دل کی دھڑکنوں، تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا جب میری آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا ہوگا، جب میری آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا ہوگا۔ اپنے آپ کو سنبھالے گناہوں پر نادم پشیمان، جھجکتے ڈرتے سہمتے ہمارا قافلہ مدینے کی طرف رواں دوا ہے، جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، سر پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار کہ ہمارا گندا وجود سچ مچ مدینے میں داخل ہو گیا، ہوا میں کیسی خوشبو ہے، فضائیں کیسی پر نور ہے، کیسے مدینے کے مقدس پہاڑوں کے منظر دکھائی دے رہے ہیں، ہم جوں جوں مسجد حرم نبوی شریف کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ذرا غور تو کیجئے، وہ دیکھیے وہ دیکھیے مسجد نبوی شریف کے نور بار مینار نظر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے، آنکھوں سے اشک ندامت بہاتے ہوئے، ہاتھ باندھے خوشی اور خضوع کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو، آقا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شرم و ندامت سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے کاش اشک ندامت بہاتے ہوئے، جرم و عصیان پر نادم ہوتے ہوئے، مسجد نبوی شریف کی طرف ہم چلے جا رہے ہیں، قافلہ رواں دواں ہے، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، عنقریب عنقریب ہم مسجد نبوی شریف کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں، دیکھیے دیکھیے مسجد نبوی شریف کے قریب آ چکے ہیں، اور یہ رہا وہ سبز گنبد کہ جس کو ہم نے خوابوں میں دیکھا تھا، تصویروں میں چوما تھا، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ چاروں طرف کیسا نور ہی نور ہے، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظر اس کی تو ہے، لیکن ہم نظر بھر کر گنبد خضرا کو کیسے دیکھیں؟ ہماری نظروں نے تو نگاہوں نے تو بہت گناہ کیے، بہت بدنگاہی کی ہے، ان نظروں سے نگاہوں کو ہم گنبد خضرا کو کیسے دیکھیں؟ نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا آقا، نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا، پیش خین اس قابل بنانا یا رسول اللہ، بنے تو آپ کے، بنے تو آپ کے، ٹکڑوں پہ تو یہی کے پلے رخ کدھر کرے؟ سرکار سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، جائے کہاں پکارے کسے، کس کا منہ تکے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کیے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے آبا تک پہنچایا، میں کب آنے نے تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، میں کر کے ستم رسول اللہ قرآن میں جاؤ بہت شرمندہ سا آیا ہوں، بہت شرمندہ سا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ گواہ پھر رد ہو کب یہ شان غریبوں کے در کی ہے، بہت شرمندہ سا آیا ہوں، بہت شرمندہ سا سرکار توجہ سے ہو گئے ناراض، سبھی ٹکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ، سبھی ٹکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ، اقدار بھی ہو اس قول کا مقدار، تیری خاطر جی ہوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، ورنہ نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھانے کے بھی آداب ہیں. چار آداب عرض کرتا ہوں، جس طرح میں کہوں اس طرح آپ بھی عمل کر لیں. جب بھی دعا مانگے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں ہوں، کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو. چاروں صورتوں میں ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی جانب رکھیں، اور جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، تھوڑا سا فاصلہ رکھا کریں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل، یا رب مصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، اے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مالک و مولا، اے ہمارے غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے خدائے مہربان، اے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دینے والے مالک، اے خواجہ غریب نواز کو نوازنے والے پیارے اللہ، اے ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے خدائے مہربان، اے ہمارے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مالک و مولا، اے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، اے تنگ دستوں کو فراخ دست کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک، تیرے گناہگار بد کردار بد اتوار ہر طرح سے بیکار بندوں نے اپنے گناہوں سے لکھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کر لیے ہیں، اے مالک و مولا زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے مالک و مولا روز بروز اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں ہماری موت کی یاد دلاتے جا رہے ہیں کہ جس طرح آج اس مرنے والے کا مرنے کی خبر تم سن رہے ہو، جس طرح آج اس مرنے والے کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہو، جس طرح آج اس مرنے والے کو کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہو، جس طرح آج اس مرنے والے کو اپنے کندھوں پر لاد کر قبرستان کی طرف لیے جا رہے ہو، جس طرح آج اس مرنے والے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہو، یاد رکھو کہ عنقریب وہ وقت بھی آئے گا جب تمہاری بھی روح تمہارے جسم سے جدا ہو رہی ہوگی، تمہارا مرنے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہوگا، تمہارا بھی نیا نویلا لباس اتار کر تمہیں بھی غسل دیا جا رہا ہوگا، تمہیں بھی کفن پہنایا جا رہا ہوگا، تمہاری بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، تمہیں بھی کندھوں پر لاد کر قبرستان کی طرف لیے جایا جائے گا، تمہیں بھی اندھیری قبر میں اسی طرح اتار دیا جائے گا، اے مالک و مولا یہ آج اٹھتے ہوئے جنازے ہماری موت کا بھی پیغام ہمیں سنائی دے رہے ہیں، لیکن افسوس افسوس کہ اس روز اٹھنے والے جنازوں میں شرکت کرنے کے باوجود افسوس ان مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کے باوجود افسوس اس مرنے والوں کی نماز جنازہ ادا کرنے کے باوجود افسوس ان مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنے کے باوجود ہم اپنے گناہوں اپنی موت کو یکسر بھولے بیٹھے ہیں، ہمارا دل گناہ کر کر کے سخت ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ تو میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نتنا جرم ہر کان ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پہ ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، لاؤ اشک کہاں سے جو سیاہی دوئے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، امتحان کے کا دل ہو تیرا کیا جاتا ہے اے مالک و مولا، تیرے بے شمار بندے صبح سرحد کے مختلف شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آخری نشست میں جمع ہے. باب المدینہ میں کئی مقامات پر پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں بھی جمع ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا میں شامل ہیں. اے مالک و مولا، ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ موجود ہے، یا اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے. اے مولا ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ پیارے محبوب کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے مالک و مولا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے، اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اے اللہ لیکن ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے باغی نہیں ہیں. مولا تجھے پیارے محبوب کے رخ روشن کا واسطہ ہمیں بخش دے، ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں تیرے نیک 40 نیک بندے موجود ہوتے ہیں، ان میں تیرا ایک ولی ہوتا ہے. اے مولا کریم، ان بے شمار اجتماعات میں موجود اسلامی بھائیوں میں جو سب سے تیرا نیک بندہ ہے، یا اللہ اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، اسی کی آمین کا واسطہ، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. بخش ہماری ہماری ساری خطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی. ہمارے ایسا اپنی رحمت کی بارشیں برسا دے، ایسی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے کہ جو بے نمازی ہو وہ نمازی بن جائے. اے اللہ جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو وہ سچ بولنے والا بن جائے. اے مالک و مولا، ایسی رحمتوں کی بارشیں برسا دے جو کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو. یا اللہ اسی اجتماع کی اس دعا کی برکت سے ہماری گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں. یا اللہ اس اجتماع کی برکت سے ہمیں نیک بنا دے، مولا ہمیں پرہیزگار بنا دے، یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. اے مالک و مولا، اگر تیری رحمت ہمیں حاصل نہ ہوئی، اے مالک و مولا اگر ہمیں بخشش نہ ملی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو گناہگار اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرتا ہے، ڈر ہے کہ موت سے پہلے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. اے اللہ نزا کی سختیاں کہ جب گناہگار کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ملک الموت علیہ السلام خوفناک چہرے کے ساتھ جہنمی سلاخے لیے، جہنمی آگ کے کوڑے لیے، جہنمی آگ کے کفن لیے اس گناہگار کے پاس تشریف لاتے ہیں، آتے ہی اس کے جسم میں جہنمی سلاخیں گھونپ دیتے ہیں اور آگ کے کوڑوں سے مار مار کر اس کی روح اس کے جسم سے جدا کی جاتی ہے۔ اے مالک و مولا، ہم تو بہت کمزور ہیں، معمولی سی چیوٹی کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا، جلتے سگریٹ پر پیر پڑ جائے اچھل پڑتے ہیں۔ مالک، اگر گناہوں کے سبب نزا کے وقت اگر ہم پر عذاب مسلط کر دیا گیا، اے اللہ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ نزا کے وقت پیارے محبوب کا جلوہ ہمیں دکھا دے، جلوائے محبوب دکھا، اسی محبوب کے جلووں میں ایمانوں محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا اللہ، جب ہمارے چاہنے والے ہمیں اندھیری قبر میں بالکل تنے تنا چھوڑ آئیں گے، نماز قضا کرنے کے سبب، والدین کو ستانے کے سبب، جھوٹ بولنے کے سبب، بدنگاہی کرنے کے سبب، حرام روزی کمانے کے سبب، اگر سانپ اور بچھو قبر میں مسلط کر دیے گئے، ہماری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ قبر میں بھی چوکے ڈر کیسے سہوں گا یا سانپ لپٹے نہ میرے لاش پر، سانپ لپٹے نہ میرے لاش پر، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب۔ اے مالک و مولا، ہماری قبر کو پیارے محبوب کے نور سے پر نور فرما دے، یا اللہ ہمیں قبر میں جنتی کفن نصیب کر دے، جنتی بچھونا عطا ہو جائے، یا اللہ ہماری قبر کو پیارے محبوب کے رخ روشن کے صدقے جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ، جب قبر سے اٹھائے جائیں گے میدان محشر کا وہ دن ہوگا، سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس تانبے کی دہکتی زمین پر ہمیں ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ اپنی عمر کیسے گزاری، جوانی کس کام میں صرف کی، مال کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، سوالات کیے جائیں گے مالک و مولا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوا بے پھنسوں گا یا رب۔ عفو کر آری صدا کے لیے راضی ہو جا، غریب نماز کا واسطہ راضی ہو جا، ہمارے روزے پاک کا واسطہ راضی ہو جا، ہمارے سرکار اعلی حضرت کا واسطہ راضی ہو جا، مالک آدم کا واسطہ، مولا علی مشکل کشا کا واسطہ، اس قربان علی کا واسطہ، فاروق آدم کا واسطہ، صدیق اکبر کا واسطہ، مالک راضی ہو جا، اے اللہ ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض کر تو ناراض ہوا میری ہلا قد ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما، اور جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، نمازوں پر ہمیں استقامت دے دے، سنتوں پر ہمیں استقامت دے دے مولا، سچ پر ہمیں استقامت دے دے، اپنی اور اپنے بدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت دے دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک و مولا اولیاء کرام سے سچی عقیدت و الفت عطا فرما، اے مالک و مولا تیرے بے شمار بندے دلوں میں نہ جانے کیسی کیسی مرادیں لیے دعوت اسلامی کے ان اجتماعات میں حاضر ہیں، پردے میں اسلامی بہنیں حاضر ہیں، مولا مدنی چینل کے ناظرین دعا میں شامل ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو جو نیک و جائز تمنائیں ہیں یا اللہ میٹھے محبوب کا صدقہ، یا اللہ ماہ رجب المرجب کا واسطہ ہماری ساری دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما دے، اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا دے دے، یا اللہ طرح طرح کے امراض میں تیرے محبوب کے غلام آج مبتلا ہیں، یا اللہ کئی تو بیچارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس علاج کی استطاعت نہیں، اے مالک و مولا تو چاہے تو جو پانی یہ پیتے ہیں اس میں شفا مل سکتی ہے، جس ہوا میں یہ سانس لیتے ہیں یا اللہ اس میں شفا مل سکتی ہے، اے مالک و مولا ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی بیماریاں دور کر دے، اے اللہ جو بارے قرض تلے دبے ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا کر دے، جن کے کاروبار میں مشکلات ہیں مولا، جن کے نوکریوں کے مسائل ہیں، جن کے گھروں میں رزق میں تنگی ہے یا اللہ تنگ دستی ہے، مولا کریم سب مسلمانوں کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما، نوکریوں کے مسائل کو دور فرما، کاروباری مشکلات آسان کر دے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر کر دے، اے مالک آسان رزق حلال ہمارا مقدر کر دے، یا اللہ جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں محبتیں دے دے، یا اللہ جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ صالحہ عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو والدین کا تابع فرمان بنا دے، یا اللہ میٹھے محبوب کا صدقہ جن کے گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، جن کے اپنے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر دے، یا اللہ جو جادو ٹونے آسیب کے اثرات میں گھرے ہیں، بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں، بے گناہ جیل میں قید ہیں، سب کو رہائیاں عطا فرما، اے مالک و مولا اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، یا اللہ مسلمان جہاں کہیں کفر اور ظلم کے ساتھ برسر پیکار ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو کفر اور ظلم پر غلبہ نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچا، یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ میٹھے محبوب کا صدقہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جن کے آپس میں رنجشیں ہیں ان کے آپس میں محبتیں ہو جائیں. اے اللہ جو روٹھے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے. جو بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو چکے، جو رشتہ دار آپس میں دور ہو چکے، یا اللہ ان بچھڑے ہوئوں کو آپس میں ملا دے. یا اللہ تجھے پیارے محبوب کا صدقہ جو ہماری پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں وہ سب دور فرما دے. دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما. ہمارے جہاں جہاں اجتماع منعقد ہیں اللہ، یہ جو جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں کر کے آئے ہیں، جو کر رہے ہیں مولا، سب کا سنتوں بھرا سفر برکتوں والا کر دے، سب کو آسانیاں کر دے، سب کی حفاظت فرما. اے اللہ خوب خوب سنتوں کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ ہماری اسلامی بہنیں جو پردے میں رہ کر ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان پر بھی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات دنیا بھر میں جہاں کہیں سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں، اللہ سب کو برکت عطا فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما. ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما. امیر اہل سنت اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمام اسلام بھائی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. صلاة وسلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نگاہ عقیدت سے دامن پسارے، ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو ہیرا ہوں در نہ چھوٹے تمہارا پڑا ہیرا ہوں در نہ چھوٹے تمہارا پڑے گے تیرے قدموں میں ہم بھی سن کر جو تیرے قدموں میں گرتے گئے سنبھل جاتے ہیں پڑا ہیرا ہوں ڈر نہ چھوٹے تمہارا بڑی چاہتوں سے ہے اس ڈر کو پایا پڑا ہیرا ہوں ڈر نہ چھوٹے تمہارا نہ جاؤں گا اب کشنا کام ان سے کہنا مدینے کے دائے سلام ان سے کہنا تڑپ دے ہیں دے کہنا دکھا تو انس کو دل کش نظارے دکھا تو ہمیں بھی وہ دل کش نظارے تڑپ دے گے کو مسلمان سارے تڑپ دے ہیں جن کو مسلمان سارے یہ باتیں پاسد عہد رام ان سے کہنا مدینے کے دائر سلام ان سے کہنا تڑپ دے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا غوثِ ایمان موتو کا غنو کا غوثِ اعظم ایمان موتو کا جلوائے قدرا کھوسلا کاش محشر نے جب ان کی آمد ہو اور بیٹے سب ان کی شوکت بیدا کھوسلا تو مجھ سے خدمت کے خود جی کہے ہار رضا مجھ سے خدمت کے خود جی کہے ہار رضا مصطفیٰ جانے رحم پیدا کو سلا بیت سے جل کے لا امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقہ پیدا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھے گا تو اگر اس میں کوئی غلطیاں سرزد ہوئیں اسے معاف کر دیا جائے گا اور جو نیک ارادے کیے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک